Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wrócimy do roku 1998. Wrócimy dlatego, że mniej więcej przed rokiem pojawiły się już przeboje z tego rocznika, ale gwarantuję, że poza jednym albo dwoma powtórzeniami wszystkie pozostałe dzisiaj prezentowane utwory to będą te nagrania, których przed rokiem

pomiędzy niebem a ziemią toczy się walka, walka o życie. To podróż w słońcu i mroku, cierpieniu i w zachwycie. Jeszcze wczoraj nie znam. Jeszcze wczoraj nie znamy, poznamy od niechcenia. Piękniejsza od innych, miłość od pierwszego spojrzenia. Miłość od pierwszego wejrzenia. To był Manam, do którego jeszcze dzisiaj powrócimy. Wcześniej Natalie Imbruglia i Torn, jej pierwszy przebój i największy z debiutanckiego albumu Left of the Middle, który ukazał się jeszcze w roku 1997. I Torn to był tak duży przebój, że udało mu się ogarnąć i rok 97 i 98, jeśli chodzi o listy przebojów. A tę trójkę rozpoczęła Anna Maria Jopek i Joszko Broda. A teraz już przed nami kolejna porcja nagrań. Rozpocznie Patty Young tytułowym fragmentem swojego debiutanckiego albumu. Jaszczurka. Promień moje ciało zmienia kształt. Mam w oczach ogień i języki dwa. A kiedy całuję, pozostaje tylko silny ślad. Spijam jego srebrne łzy, gdy śpisz, gdy nie patrzę nic. Obrastam silnie łuski. To, co tak dobrze znasz za dnia, kobiety smak, w nocy jest jadem jaszczurki. Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie. Własny cień, obsesja to obsesja, szukać jego zaćmień. szukam wciąż tych samych miejsc. O tych, gdzie dobre i złe mają jeden cel, tę samą moc, dalej jest tylko kosmos. Morderczyń śpiew, ich ofiar gniew. Pełna noc! Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. Mam w sobie ogień, ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. Nie